Merhaba, 94.9 Açık Radyo ve O Esnada Başka Bir Yer programındayız. Ben Turgut. Merhaba, ben Ömür'den. Bu hafta Şekip Davaz'ın Kedo isimli çizgi romanını ele alacağız. Oğlak yayınlarından çıkan. Eski bir kitap aslında. 2000 yılında. Çok güzel bir çizgi roman. Pek de farkına varılmamış bir çizgi roman bence. Hem içeriği hem çizgisi olarak benim çok beğendim çizgi romanlar arasında. Evet, Turgut. Sen nasıl keşfettin bilmiyorum bu çizgi romanı. Ama biz bunu adı sayesinde keşfettik. Aslında bundan birkaç yıl önce kitapçıya girdiğimizde böyle bir çizgi romanın çıktığında haberimiz yoktu eşimle beraber. Ama Kedo bizim ortak bir hitap şeklimiz. Evet. Sevdiğimiz insanlara Kedo diyoruz. Şahit oldum ben. Sen de şahit oldun birçok kez. Ve bunu kitabın ismi olarak görüyoruz. Hele ki onun bir çizgi roman olması bizi çok heyecanlandırdı ve Kedo diye koşturduk. Ben de takriben 6 sene önce kitapçıda en alt raflarda tesadüfen buldum. Kurcaladım. Baya işte 3. hamura. Evet, evet. Basılı, siyah beyaz. Bir şey aldım tabii ki. Çizgisi çok hoşuma gitti. Okudukça hikayesi yani, de inanılmaz güzel geldi bana. Biz de aldığımız zaman aslında kondüksiyon olarak sahaflık bir hale gelmişti. Evet. Ama tabii önemli olan onun kondüksiyonundan çok içeriği ve güzellikleri. Tam ismi Kedo, İstanbul'a bir masal ya da anonim roman. Evet. Ben bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum Turgut, izin verirsen. Tabii tabii. Biliyorsun, sen de takip ediyorsun, bir sitemiz var. Evet. O esnada başka bir yer. .org. Dinleyicilerimiz bizi dinlerken aynı zamanda sitemizden bu maceradan seçtiğimiz sayfaları da görme şansına sahipler. Zihinlerinde daha net bir şey uyanacaktır bizim konuşmalarımızın yanı sıra. Evet, her defasında unuttuğumuz bu bilgiyi başta vermiş olduk. Evet, bir keresinde montajda evet, araya almıştık. Çünkü unutmuştuk böyle bir şeyin, sitenin varlığını. İki konu daha var bahsetmek istediğim. Dinliyorum. Birincisi, senin de çok iyi bildiğin, içinde olduğun bir serginin. Oğuz Aral'ın sergisinin. Tabii açılışı güzel. Böyle bir serginin. Oğuz Aral'ın işlerinin, kişisel eşyalarının göründüğü bir sergi. Ama sonrası çok iç açıcı değil. Evet. Sen anlat istersen. Birkaç dakika bu derdimizi paylaşalım. Evet, sinir bozucu bir durum. Çünkü serginin ortasına mutfak kuruldu. Evet. Tek cümleyle açıklayacak olursak. Aslında Oğuz Aral çok iyi yemek yapan. Ben mezelerinden yeme şansına eriştim. Ama tabii böyle olmadı o mutfak. Ya Oğuz Aral'ın yemekle ilişkisi çok güzel. O serginin küratörlüğünü ben yaptım ve not defterlerini kurcalarken bayağı sayfalar dolusu yemek tarifleri vardı. Hatta soğan çorbasını da denedim, yaptım. Gayet de güzeldi. Evet, yani yemeği seven bir adamın sergisinin ortasına mutfak kurulması, ona bir saygı mı yoksa başka bir evet durum mu? Bu benim çok sinir olduğum bir mevzu. O yüzden topa fazla girmeyeceğim. Başka türlü kelimeler çıkabilir ağzımdan. Ama Mimar Sinan Üniversitesi'nin sergi alanında Mimar Sinan Üniversitesi sanat tarihine böyle bir performans yaparak girmiş oldu. Evet. Serginin ortasında. Hele ki Türk çizgi dünyasına. Bu coğrafyanın çizgi dünyasına çok büyük katkıları olmuş bir ustanın sergisinin ortasına bir takım YÖK efendilerine yemek servisi yapmak için tabii bir yiyecek olan resepsiyonu, bir mutfak kurulması gerçekten hoş. Ben fotoğrafları gördüm, inanamadım. Bayağı şey, yani mutfak dediğimiz böyle işte bir iki tabak çanak ve masalar, bayağı sanayi tipi mutfak. Evet. Devasa masalar, yüzlerce tabak. İşte bir sürü şey var. Evet, ben de Radikal Gazetesi'nde gördüm fotoğrafları. Gerçekten kötü durumda. Pazar günkü yazını da gazetede merakla bekliyorum. Evet, onu sanat tarihi olarak inceledim ben durum. Sanat tarihinde iki yeri. Evet, konumuz masal. Ama tabii bir takım masallara da inanmamak gerekiyor. Hopa'da anlatılan masallara inanmayıp daha güzellerinin, evet, daha insanca olanlarının yazılabileceğini, dilden dile anlatılabileceğini söyleyen hoca, değerli bir hocamızı biber gazlarını, polis şiddetine isyan ederken ettikten sonra kalp krizi, evet, neticesiyle kaybettik. Ailesine, yol arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Evet. Ama biliyorsun bu tip ölümlerde şöyle bir durum da var. Bir gidip bin geldikleri söylenir. Onun için yani bir gidip avutabiliriz kendimizi. Evet, bir gelmeseler bile bir gelen on kaplan gücünde olabilir. Evet. Evet, herkes kendine dikkat etsin. O zaman böyle bir girizgahtan sonra istersen bizi bu masal atmosferine çekecek bir şarkıyla devam edelim, tamam, programımıza. Evet, Katedral bir Black Sabbath cover'ı yapıyor. O güzel bir Black Sorry Sabbath. Sorry to evet. The şarkının ismi. Dinlerken o ağır tempo, gitar ve flütle insanlar da, dinleyenlerimiz de daha önce büyüklerinden dinledikleri ya da okudukları masalların o atmosferine girebilirler. Onları düşünebilirler. Evet, dinleyelim. Hadi. Thank you. Hikayeye başlıyoruz. Ah, evet Turgut diyemedim, çok üzüldüm. Şarkı sonrasında evet Turgut demeliydim. Kaçırdım. Demeni engellemek için direkt girdim. Evet, seni dinliyorum zevkle. Hikaye masal üstüne bir masal gibi kurgulanmış. İçinde polisi öğeler de taşıyan. Evet, içinde masal da var, siyaset de var aslında. Evet, çok ciddi siyaset ciddi var. Ciddi anlamda siyaset var. Onu yeri geldiği zaman uzun uzun konuşuruz o kareler üstünde. Evet. Yani hikayeye bir türlü giremiyorum çünkü birkaç tane daha şey söyleyeceğim. Bence inanılmaz güzel bir film olur bu öykü. Evet, gerçekten. Evet. Yani atmosferi, karakterleri, polisiye üyesi, vurguladıkları şey, evet. Masanın içerisinde... Hikayenin içerisinde olan sürreel durumlar, rüyalar, hı hı. Mekanın değişmesi çok güzel olur. Çok diğerinden... güzel olur gerçekten. 1930'ların İstanbul'u evet. diye tasvir ediyor. Hı hı. 30'ların İstanbul'unda genel panoramasıyla hikaye başlıyor. Ve bir martı Kedo'nun, Möse Kedo'nun penceresine konuyor. Hı hı. Kedo... Mır mır mır diye gazete okuyor ve olamaz nidasıyla kalıyor. Evet. Bir vefat haberi evet. görüyor. Ve şüpheleniyor. Tanıdığı birini olabileceği hı-hı. konusunda bir şüphesi var. Ve yani böyle bir, bu bir rastlantı olabilir mi? Birkaç, yani bir sürü kişi daha olacak mı? Acaba nerededirler? Hı-hı. Diyerekten ofisinden çıkıp yürüyor. Telefonu çalıyor ama açan kimse yok. Burada şeyi anlıyoruz. Ölen kişi bir başka masal kahramanı. Geçmişe dönüyor. İşte Avrupa'da şirketin şey için gitti. Avrupa'da karşılaştığı bir sahneyi hatırlıyor. Metroya girerken. Evet ya, mükemmel bir sahne. Bu. Evet. Yani bu sayfayı koyalım, Ağustos böceğini. Evet, metroda sokak müzisyenliği. Yapıyor Ağustos Böceği. Müziğinden tanıyor. Köşeye dönünce olduğunu anlıyor. Ağustos Böceği de onu tanıyor. Evet. Sonra bir kafeye gidip bir şeyler içip sohbet etmeye başlıyorlar. Yani Ağustos Böceği dert yanıyor. Her şeyi denedim diyor. Yaz kış demedim, çalıştım, ödün verdim. İşte sen de gördün. Kedo onu rahatlatmaya çalışıyor. Her şeye karşın sanırım keman çalmak rahatlatıcı bir şey olmalı. Bir de beni düşünsene. Evet. Acı acı gülümsüyor. Anlamıyorum diyor Ağustos Böceği. Bak dünya değişti, artık 17. yüzyılda değiliz. Evet. Ve o yurt dışındaki şehrin yeraltı dehlizlerinde yani metro tünellerinde. Evet. Onlara karıncalara keman çalıyor. Onlar da bana para veriyorlar. Ama ne az ne çok tam sürünerek yaşayacak kadar. Evet. Para veriyor. Aslında bir şey ekliyor sonrasında. Orası da çok güzel durmuş. Diyor ki benim şu acınası durumumla gözleri önünde bulunmam için yapıyorlar. Evet. Gerçekten yani. Bu başka bir şey işaret ediyor. Yani bir yere gidemezsin. Bulunduğun yerde de tam olarak varlığını gösteremezsin. Evet, evet, evet, evet. Apayrı bir şey. Dikte edici durum. Seni yaşatıyoruz. Çünkü sen bize şey olacaksın. Yani işte çalışmazsan bak öyle olursun. Tabii. Falan gibi bir örnek. Bir yandan da şöyle bir şey. Sistemi senin bizim gözümüzün önünde duracak şekilde tasarladık. Evet, çünkü evet. Gözümüzün önünden kaybolduğun zaman başka bir şey de yapabilirsin. Bunu engelliyoruz. Evet, evet. Ya da biz başka şeyler yapmayı düşünebiliriz. Evet. Evet. Evet diyerek öykümüze dönüyoruz. Burada ayrılıyorlar. Çok güzel bir söz söylüyor Ağustos böceği. Benim için mazi tükenmiştir. Gelecek ise öyküsüz bir tekrardan başka bir şey değildir artık. Ya yeni bir öykü diye soruyor Kedo. Gözleri umutla parlamıştı ama bu bir an bile sürmedi. Hayır dedi. Çok yorgunum, istemiyorum artık. Tekrar İstanbul'a dönüş. Ağustos Böceği'nin son söylediği sözleri hatırlıyor. Canı sıkılıyor işte ve Pera'ya çıkıp dünyevi lezzetler sunayım kendime diyerekten Galata Köprüsü'nden geçerek Pera'ya çıkıyor. Tam bu esnada öykünün başka bir tuhaf karakteri Ali Hasan Bey. Ali Hasan Bey ortaya çıkıyor. Ali Hasan tam da unutulduğu anlarda orada ortaya çıkıyor. Hep öyle ortaya çıkıyor. Ve onun görmek bir şekilde Kedo'yu rahatsız ediyor. Tedirgin edici bir havası var. Her ne kadar sempatik ve cana yakın davransa bile. Genelde birkaç tek attıktan sonra sohbetleri koyulaşabiliyor ama aslında Kedo'yu çok tedirgin eden. Geçmişten sanki hatırladığı birine. Hatırladığı bir hikayesi var. Ama evet, ne olduğunu tam olarak da çıkartamıyor. O da yani çıkartamıyor ve bu tedirgin edicilikle sürüyor muhabbetleri. Evet, bir şeye gidiyor. Restorana. Ve orada keklik kebabı sipariş veriyor garsona. Ve bu keklikler onu geçmişine yaklaştırıyor. Evet, bir çayırda keklik avladığı, kedi olduğu zamanlarda keklik evet, avladığı evet, dönemlere. İşte burada bir arayüzü var. Vahşi Doğan'ın yaratıkları dolaysız bir yarar amacıyla gerçekleştirirler avlarını. Yani bu demektir ki karınları acıktıkça ve yalnızca hayatta kalabilmek için bir şeyler avlarlar. Ve bunu oturur yer der. Doğayı doğal yapan da budur. Mösyö lafıyla düşüncelerinden sıyrılıyor. Beğendiniz mi diyor, soruyor garson. Evet, ne kelime, beğendim diye. Burada da biraz da şey var. Biraz önce doğal olanı izah ederken kendi doğallığında evet, keklik yediği şeyde şimdi ki durum lüks bir restoranda evet, evet, garsona sipariş ediyor. Evet, kendisine dair bir yabancılaşmayı da vurguluyor Kedo. Artık bir Mösyö Kedo o. Tabii Mösyö Kedo. Ve tanıdıklar görüyor kendisini evet, yemek. Birkaç yani masa ötede Kedo'yu tanıyan bir adam var. Bir süre sonra masalar birleşiyor. Evet. Ve şeye şaşırıyor adam. Yani Kedo'yu yıllardan beri tanırım ama hep ilk günkü halde gibi. Evet, evet. Hatta sırrını soruyorlar. Nasıl bu kadar genç kalabiliyorsunuz? Yalnızca bol bol tütün ve içki diyerek sırrını söylüyor. Gerçekten programa bir şey olmaz herhalde değil mi? Bu tütün ve alkol reklamı kapsamına giriyor mudur acaba diye düşündüm de. Çizgi roman da öyle yazıyor. Evet. Bizim bir suçumuz yok. Evet. Evet Turgut. İstersen müzikle devam edelim. Hay hay. Programa. Jefferson Airplane'den White Rabbit'i dinleyelim. Aa, güzel. Bakalım beyaz tavşan Alice'i nerelere götürecek. Thank you. mother gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. When the men on the chessboard get up and tell you where to go, and you just had some kind of mushroom, masalar birleşti restoranda, muhabbetler edilmeye başlandı ama edilen bir muhabbet Kedon'un çok, Mösyö Kedon'un bayağı ilgisini çekiyor. Kulakları dikiliyor. Evet, neydi bu muhabbet? Masadaki adam, yani gençlik, ölüm, sıhhat üstüne konuşurken yaşadığı bir olayı anlatıyor, çok ilginç diye. Birlikte çalıştığı, yani aynı iş yerinde çalıştığı bir adam ölüyor. Ve ayakların üstünde dururken ölüyor, kalbi duruyor. Ve yıkılmıyor. Evet, ölmüş de hem de elinde evraklar, heykel gibi dimdik ayakta, evet, diye anlatıyor. Ya, muhabbet devam ediyor. Yani gazetede görmüştüm bu haberi. O mu diyor? Evet diyor. İşte ölen adam Tahir. Konuyu anlatan adam da şeyden bahsediyor. Belki yani yıllardır yanımda çalışmıştı. Belki işimizin hayfuyundan, belki başka bir nedenden bir gün olsun iş dışında bir ilişkimiz olmamıştı. Evet. Diğer arkadaşları da konuştum. Onlar da aynı şeyi söylediler. İnanılır gibi değil. Bunca yıl kendini adeta gizlemişti. Biraz soruşturduk. Yalnız yaşarmış. Bir yakını, bir akrabası falan da çıkmadı. Masadaki diğer adam da, ben de gazetede gördüğümde şaşırdım. Sonra onu bir iki kere Şehrazat gazinosunda gördüm, hatırlıyordum. Onun yanında oradaki Rus kadınlardan biri vardı. Bu söylenenler Mösyö Kedon'a gazete ilanında gördüğü ve hissettiği, ölümünü hissettiği arkadaşıyla aynı kişi olduğunu artık, evet, neredeyse, evet, bu eminim diyor. Eminim diyor artık. Ve aklı orada kalarak ayrılıyor. Hatta kendi kendine konuşuyor işte. Demek Tahir adını kullanıyormuş. Ve şeyin ardında bıraktığı bir takım izler olmalı ve önemli deyip evine giriyor ve Makosay, evet, koltuğuna, yani bu, çöküyor. Bu meraktan dolayı öncesinde aslında masada şu teklifi de yapıyor. Şu Şehrazat gazinosuna gidip bir, hani meşhur gazinoya gidip bir, evet, tek atalım diyor, evet, arkadaşlarına, evet, ki aslında amacı biraz da oradaki Rus kadına ulaşmak. Yani onun Tahir hakkında ondan bilgi almak. Evet, evet, evet, yani kesinlikle. Ve kitaplarını kurcalamaya başlıyor. İşte 1812-1922 arasında işte tozlanmış beşçilik masal, evet, kitapları, çocuk masalları, evet, burada alıntı var. 1668'de ben insanları eğitmek için hayvanları kullanıyorum demişti La Fontaine. Peki ya biz, işte zayıf omuzlarına yüklenen bu acımasız ağırlığın altında çaresiz teslim olan Ağustos böceği. Evet, o sırada Ağustos böceğinin sayfasına bakmakta. Jacob ve William La Fontaine'den farklı davrandığını düşünemiyorum. Onlar da aynı acımasızlıktaydı. Evet. Ama diyor Ezop milattan önce 6. yüzyılda, Pedro ise milattan sonra 1. yüzyılda yazmışlardı diyor. Belki eskilerin yaşadıkları dönem için makul nedenleri vardı ama ya sonrakiler, hele Jakob ve William, aradan tam 1400 yıl geçmiş. Burada masalların manipüle edici tarafını ya da acımasızlığa doğru çekilen tarafına vurgu yapıyor ki çizgi romandaki sahneler de buna eşlik ediyor. Bunları düşünürken sokakta köpek çetesi toplanmış yürüyor. Evet. Yani aslında şey o, hani masalda sanki çok iyi niyetli mesajlar verdiğini sandığımız o. Hele ki işte bir takım hayvanların üstüne bindirilmiş karakterlerden yola çıkılarak anlatılan, okuduğumuz ya da bu masallarda. Tabii tabii. Aslında hiç de insani olmayan bazı mesajları Çok rahat barındırıyor. Barındırıyor. Hatta ben 6-7 sene evvel bir yazı yazmıştım dergiye. Pamuk Prenses ve 7 Ölümcül Günah. Pamuk Prenses masalın analizi üstüne. Hatta bu çizgi romandan da ileride ortaya çıkacak olan bir karakterin sözünden de alıntı yapmıştım. Siz o yazıda Brad Pitt'i mi oynatmıştınız? Tamamen saçma bir espir oldu, farkındayım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet, ben de ne diyeceğimi bilemedim. O zaman ne diyeceğimizi bilememişken bize Necropsy. Bu arada ilk defa bir Türk grubu çalıyoruz. Evet evet. Programımızda. Böyle yerli bir çizere denk gelmişken, böyle usta bir tadı Türk müziğini de bence. Necropsy'yi de pek severim. Necropsy'de ayrı bir yeri vardır. Evet. Necropsy'den dinleyelim Çarşı. Kedo tüm bunları düşünürken evinde içkinin de, alkolün de etkisiyle uyuyakalıyor. Onun uykusunu fırsat bilen iki kişi dünyasına giriyor bir şekilde. Evet. Jakob ve William. William biraderler. Evet ya, biz kendimizi savunmak bizim de hakkımız diyerekten karşılarına dikiliyor. Evet. Bunları yazmasaydık hepiniz unutulup gidecektiniz. Yok olacaktınız. Bütün dünya sizleri sevdi. Ama elbette ki her şeyin bir bedeli vardır. Bunun için anlamıyorsun. Diye kendilerini savunuyorlar. Evet. Artık şunu söyle, iş işten geçti. İnsanların hafızalarından silemeyiz seni. Yani artık bu durum böyle. Evet. Kabullen şeklinde. Hı-hı. Konuşuyor masalın yazarı. Yazarları daha doğrusu. Ve şeyi söylüyor. Her zaman için geçerli olan bir yöntemin varlığından söz edebiliriz. Aramak. Bu kedi için anahtar bir kelime. Evet. Oluyor. Üstelik Tahir'in ölüm haberini aldıktan sonra. Ve birden canlanıyor. Aramak senin tek seçeneğin, bu kedi diyerekten uzaklaşıyorlar. Ama köpek ulumalarıyla. Köpek ulumaları da uyanıyor. Uyanıyor kedi ve kemikleri de birbirine girmiş vaziyette, evet, koltuk duyduğu için. Bir kabus gördüğünü zannederek. Hı hı. Ertesi gün sabah kar yağıyor İstanbul'a. Ve sokağa çıkıyor. Ofise gidiyor. Anladığım kadarıyla bir gümrük komisyoncusu. Evet yani limandan işte gelen gemiler şunlar evet, evet. Bunlar. Bunlarla aslında gün içerisinde var. Yoğun evet, evet. Bir iş ve bir yandan da bu yoğunluğu seviyor, kafasını meşgul ediyor. Evet. Gibisinden. Ve Süleyman Nihat arıyor. İşte bu akşam bir kaçamak yapabiliriz. Evet evet. Şehrazat. O Şehrazat gazinosuna gidip iki tek atmayı. Evet. Aslında kedi onun da beklediği şey. Hoşuna gidiyor. Ve tekrar sokağa çıkıyor. Tramvaya biniyor. Burada çok güzel çizilmiş kareler. O kar yağışı, tramvay, eski İstanbul görüntüsü çok ustalıkla verilmiş gerçekten. Çok güzel. Ve tramvayda kalabalık olmasına rağmen oturacak bir yer buluyor ve uykuya dalıyor. Evet. Burada Vatman'ın çok güzel bir şeyi var, seslenişi var. Efendiler mukayyet olun. Yani çizer aynı zamanda çok güzel eski bir dil de evet. Kullanıyor arada. Bu da böyle o dönemi hissetmek açısından daha da artık böyle basit ama etkili oluyor. Çok direkt atmosfere sokan evet, evet, evet, gerçekten. Şeyler. Yani benim sevdiğim ustalık tadı böyle bir şey zaten. Evet, evet. Yani çizgide çok afilli sahne tasvirleri, ışık bilmem. Evet illaki önemli ama bu minicik bir balon birden hakikati çok artırıyor. Evet ya. Uykuda kedo geçmişine göre çizmeli kedi olduğu halde. Evet bu çok önemli bir şey tabii. Geçmişiyle ilgili bir gerçeği öğreniyoruz. Hepimizin kedi. Okuduğu o çizmeli kedi aslında kedoymuş. Kedo evet. Ve ileri doğru bağırıyor. Hey sen buraya gel. Bana mı dedin diye. Bir adam ona sesleniyor ama bakışları bir tuhaf. Bana evet. Mı dediğin gibi dikleniyormuş gibi. Ve kedo kaçıyor oradan. Evet. Bunu, o sinire yorarak. O ağacı tırmanıyor. Tırmanıyor ve seslendi adam. Bak eğer kendin inmezsen çok kötü olur diye ağacın altından sesleniyor. Sonra tabii ki iniyor. İşte onun ekmeğinden yiyor. Evet. Konuşmaya başlıyorlar. Evet. Beni çok korkuttun. Yahu öyle üzerime gelince sandım ki ha diyor. ama beni öyle sen çağırdın ama sonra da kaçtın diyor. Evet orada çok güzel bir diyalog var. Evet buradaki karakter Tahir. Evet. Ölüm haberini aldı Tahir ve onunla ilk karşılaştığı anı hatırlıyor. Evet. Çizmeli kedi olduğu zaman Tahir'de bir köylü tarlada çalışan bir adam. Ve Tahir şeyi söylüyor. Bu da önemli bir cümle bence çizgi roman içerisinde. Çağrılınca biz geliriz ve bizi çağırılan da hiçbir yere kaçmaz. Evet. Ve hemen ne buyuruyorsa o işi yapmamızı ister bizden diyor. Kedo düşünün ne hüzün verici bir ilişki. Ya, ve ama bu anlattıkları onun için öyle doğal görünüyor ki. Bunca zamandan sonra yeni tanıyorum onları. Onu, o halen onu tanıyıp tanımadığından da şüphe içerisinde. Yani hayalle uyanma arasındayken Tahir'i bulanık biçimde görüyor. Kim diye soruyor. O da artık uyanmak üzereyken Tahir'i düşünce balonunda görüyoruz. Evet. Ve son durağa gelmiş ince yerde. Karaköy'de inecekken uyuyakaldığı için Ortaköy'de. Fena da değil aslında yani. Evet yani. işte alelacele Şehrazat gazinosuna gidiyor. Ve muhabbet başlıyor. Ve umarım beğenirsiniz diyor. Beğenirsiniz. O şato bir yan bile var diyor işte. Mezeler dizisi. Bu arada kedi boğazına çok düşkün. Evet evet. Yani ağzının tadını iyi biliyor. Gerçekten yemek yemeyi seviyor. Evet. Ve o sırada Tahir'in Şehrazat gazinosuna geldiği zaman birlikte oturup işte içtiği kadına gösteriyor. Evet. Arkadaşı yani Süleyman Nihat. Hı. Bak bak arkanızda Mösyö diyerek o Rus kadını işaret ediyor. Ve kadın çok güzel. Kedo da çok beğeniyor. İşte evine dönerken, dönüyor merdivenleri çıkarken şaşkınlıkla bu muhteşem kadın ve bizim şu köylü diyor yani. Arkadaşını. Konduramıyor bir türlü. Evet evet. tekrar evine gidiyor içecek. Hafiften bir alkolik havası da var Kedo'da. Evet alkole, tütüne düşkün daha önce söyledik. tekrar işe dönüyor sabah. Hı hı. Yolda yürürken bir araba duruyor ve şoför içinden... Şoför efendi diyor, hemen durdurur musun çabuk? İçinden de işte bu hikayenin başında gördüğümüz karakter. Evet, iniyor. Ali Hasan. Ali Hasan. Ali Hasan zor da davet ediyor. Yani evet. Bu akşam bırakmam sizi işte, hatta yalan uyduruyor kedi doğru. Yakın i̇şte, bir arkadaşım vefat etti, evet, onu ziyaret. Şey diyor Ali Hasan, yani Şehrazat adlı yeni bir yer var, oraya gidelim deyince kedo şüpheleniyor, biraz donup kalıyor. Evet. Yani Şehrazat, kedo, Ali Hasan hep kritik noktalarda ortaya çıkan bir adam. Ve Şehrazat gözlüğüne gidiyorlar. Rus kadını tekrar uzaktan görüyor. Kahkahalarını duyuyor. Yine burada diyor. Ama tabii adını öğreniyor İrina. Ali Hasan'a da çok fazla güvenmediği için kadınla onun yanında diyalog kurmak istemiyor. Evet. Evine dönüyor. Canı sıkkın. Yine aklında keklikler var. Önceden avladığı keklikler. Ve tekrar tozlanmış kitaplarına, dönüyorlar. İşte çoğu öyle duruyor tozlanmış bir şekilde. Burada şey görüyoruz. Çizmeli kedi masalında. Yani çuvallara keklik doldurmuş şatoya doğru giderken. Evet, o aslında var olmayan uydurduğu Karabaş kontu. Evet. Hediyesini gönderip tabii bir kese altınla. Çünkü oranın kralı keklik yemeye düşkünü. Çok düşkün. Evet. Ve bir kese altınla ödüllendiriliyor hep. Evet. Kedi. Sonra odasına dönüyor ve şey, bunu düşünürken sistem böyle işliyordu ve biz gırtlağımıza kadar girmiştik bu işe. Çok ya, güzel ya. Ya bu tezgah işliyordu. Yeni bir ahlak inşa ediliyordu. Bu cümle de çok önemli. Evet. Bülef ve yanına dayalı. Ne yazık ki biz bu oyunun figüranları durumuna düşürülmüştük. Her şey, ama her şey kayıtlara geçmişti. Evet. Ve 1890'lar. Şu görüntü diyor. Karede evet. Zaman zaman hep aklıma takılmıştır. Sağda şu gülen adam. Aslında gülen adam bayağı bir Ali Hasan'a. Evet. Benziyor, değil mi? Yani geçmişten hatırladığı bir takım izler var Ali Hasan'a dair. Ve ilk kareyi burada hatırlıyor. Ama onun henüz olduğunu farkında değil. Evet. O durumun farkına varmaya çalışırken. Turgut, biz de nekropsiden dinleyelim. Efsane. Dinleyelim. Thank you. sabah işe gidiyor. Evet. İşleri uğraşıyor ve akşam Şehrazat'a tekrar gitmeye karar veriyor. Irina'yı bulmaya niyetli. Bu sefer onunla konuşacak. Evet. Gidiyor, oturuyor. Garson sipariş alırken Mösyö diye bir sesle Mösyö diyor. Kafasını döndürdüğünde şaşırıyor. Çünkü karşısındaki Irina ve ondan ateş istiyor. Evet. Çok heyecanlanıyor. Hemen evet. İki kadehle yatıştırıyor heyecanını ve konuşmaya başlıyorlar. Neşeli bir muhabbet başlıyor. Evet. Sonra muhabbet ederken işte kadehini kaldırıyor aramızda olmayan dostları diyerekten Kedo. Ve Tahir adında bir dostum vardı diyerekten girizgah yapıyor. Irina da eşlik ediyor muhabbete. Ve onun hayatındaki gizlere dair konuşuyorlar. Yani onunla çok yakındık ama beraber hep aynıydı diyor. Evet ve beraber oturamıyorlar çünkü açıklaması Irina bak şey birlikte oturamayız. başka bir açıklama evet, yok. Evet evet hep gizlediği bir taraf var Tahir'in kendi hayatında. Kedo evine gitmek istiyor yani evine gittiniz mi diye soruyor Irina'ya. Hayır evinin yerini tam olarak bildiğimi bile söyleyemem diyor. Ama en azından adresini biliyorsunuzdur diyor. Evet diyor. Yani adresini çıkartabilirim. Kedo şeyi soruyor. Kimseye Tahir'in evini tarif ettiniz mi? diyor. Çok kullanmaya başlıyor çünkü. Hayır diyor. Irina da meraklanıyor. Ve bu arada evin yerinden kimseye söz etmeyiniz diyor. Daha sonra bunun açıklamasını yapacağım diyor. Ve evde dikkatinizi çeken bir şey var mı diye soruyor. Var mı? Hatırlarsanız beni arayın diyor. Oradan ayrıldı eve doğru giderken. Yine düşünüyor evet. Tahir çok doğrusu çok talihli bir adammış diyor talihli Tahir için. Evet. Sokakta yürürken birden arkasını dönüyor. Takip edildiği hissine kapılıyor. Arkamda biri mi var diye. Tahir yerde anlamlı bir şey bırakmış olabilir mi diye düşünüyor. Bunun olup olmadığını gerçekten bilmek istiyor. Uzun uzun düşünüyor. Ve artık Tahir'in evini kesinlikle görmeye karar veriyor. Yani Tahir'in arkasında kalan izlerden kendi hayatına dair. Tahir'in evini hep beraber sanırım gelecek hafta görebileceğiz. Evet. Ve o evle beraber birçok gizem çözülecek. Evet tabii, bu evle birlikte çizgi romanın gizem ağı daha da bir sık dokunmaya başlanıyor. Sık dokunmaya başlıyor. Başka karakterler girecek. Evet. Öykü. Oldukça güzel ve kaliteli bir çizgi roman. Kesinlikle. Bir haftada da geçiremeyecek kadar kıymetli. Evet haksızlık yapmış oluruz. Evet biz de haksızlık olur diyerek bir haftada sadece tek program bitirebildik. Evet. Ama bir yandan da gerçekten her bir sayfası ayrı güzel bu çizgi romanların. Evet sindire sindire anlatmak evet gerekiyor. Doğru diyorsun. İstersen son bir şarkıyla devam edelim programımıza. Tamam. Ozric Tentacles'tan geliyor. Earthland. We'll be right back. bu haftanın daha sonuna geldik. Lakin şöyle bir şey atladığımızı hissettim. Ben genelde sen de çizersin, ben de çizerim ve evet. Çizgi roman da çizdik. Hı hı. Karikatürde, illüstrasyonda. Evet. Çizgi roman üstüne hiç konuşmadığımızın farkına vardık. Evet, çizgi romanı anlattık ama çizgi roman nedir, ne değildir, tarihçesi nasıl çizilir, ne edilir, dünyadaki çizgi roman akımları, Avrupa çizgi romanı nasıldır, Amerikan, Japon. Evet. Böyle bir programa ayıralım diyorum. Evet, yani gelecek hafta eğer Kedu'dan sonra vaktimiz kalırsa. Bence kalmaz, ondan kalmaz. Sonraki hafta. Evet, ondan sonraki haftanın konusu olabilir. Şimdiden söylemiş olalım. Evet, iki hafta sonra sadece çizgi roman nedir diye burada ahkam keseceğiz. Evet, ukalalık yapacağız. Evet. O zaman tekrardan iyi haftalar. Evet, diliyoruz. İyi haftalar dileyelim. 94.9 Açık Radyo'da o esnada başka bir yer programında. Ben Ömürden Bakaçan. Ben Turgut Yüksel. Ve kumanda masasında Ömer Şahin. Sizlere çizgi roman tadında güzel, huzurlu, aydınlık günler diliyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar.